pesa yo motema na popoto na kosenga yo bolingonzola na ngai ya kae na koma se kolela lela bolingonzola e yaka motema bolingonga na dangwe nga na pesa yo motema na popoto na kosenga yo bolingonzola na ngai ya kae na koma se kolela lela